together. And if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Jouw 538. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Dat zeggen meer dan 100 deskundigen van bekende Amerikaanse universiteiten in een open brief. Zo zijn ze bezorgd over de aanvallen op scholen, zorginstellingen en huizen, maar ook over sommige uitspraken van president Trump. Het fatbikeverbod in Enschede heeft nog weinig impact, schrijft de Telegraaf. Sinds 3 weken zijn fatbikes niet meer welkom in de binnenstad daar. Volgens winkeliers rijden er nog steeds veel fatbikes rond. De gemeente zegt in de eerste week na de overgangsfase 7 boetes te hebben uitgeschreven. De stafchef van het Amerikaanse leger is per direct afgetreden. Volgens Amerikaanse media zou de minister van Defensie hem hebben gevraagd om met pensioen te gaan. Andere bronnen zeggen dat hij is ontslagen en dat hij wordt vervangen door iemand die meer achter de plannen van president Trump staat. En het Oostenrijkse leger moet hun regels voor het haar van soldaten aanpassen. Daarin staat nu dat mannen kort haar moeten hebben. Een soldaat die geen paardenstaart mocht dragen stapte naar de rechter en won. De rechter vindt de regel tegen de grondwet ingaan. Vrouwelijke soldaten mogen onder bepaalde omstandigheden namelijk wel lang haar hebben. Het is vannacht droog met her en der wat bewolking. Landinwaarts ligt de vorst, aan zee is het iets boven nul. De dag begint zonnig, maar later gaat het regenen met aan zee een harde wind. Het wordt 11 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Radio 538. Radio 538. Boom! You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. To be someone you never knew. You never knew. Baby, stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. She said, you don't want this heart, mom, it can't be fixed. And I ain't ready to try on a night like this. But if you still wanna stay, there ain't nothing wrong. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, yeah, yeah. 538. And mean the supreme dream team, always up with the scheme, from how cap to selling raps, name your theme, mirage to the top, floating on the screen, who the hell wanna stop me, I hated those who doubt me, a million refugees with unlimited warranties, Black Caesar, dating top divas, diplomat immunities, no time for a visa, it just begun, I'ma shoot them one by one, got five sides to me, something like a pentagon, strike with the forces of King Solomon, letting bygone be bygone, and so on and so on, I'ma teach these cats how to live in the ghetto, keeping it ready. Spectre from the get-go, lay low, let my mind shine like a halo. A politic with ghetto senators on the D-Lo. Come on, when you thought it was safe in a common place. Showcase your finances, lose a pass on the horse race. Two phase, getting deep phase out like Scarface. For your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. But well, it's all good as long as it's understood. It's all together now in the hood. Styles, American Girls. Spend your life with. I've known you for ages. wordt. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet dan nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij meer verdient. Vergeet gewoon die loser. Ik weet het toen nog even pijn. Vergeet gewoon die loser. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms zonder jou te zijn. Je gaat het nu nog niet geloven, maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat en dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. jouw 538. Let's go. Dit is Sera 538. Radio 538. laat het licht aan. Favorite. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Die haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje door haar nieuwe buurt. En dan brengt hij haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt kijk eens lieverd, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken. Ze gaan je beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. 538. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't want to wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just want to take your time. I know it starts with hello, and next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell, could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes.